dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 października, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki, a w nim kolejne zatrzymania w związku ze szkodą spółki GetBack S.A. Decyzja w sprawie ewentualnego aresztu dla piratów drogowych, którzy wyścigi urządzili na Słowacji. I honorowe obywatelstwo Kanady nie dla laureatki pokojowej Nagrody Nobla. Na polecenie prokuratury regionalnej w Warszawie CBA zatrzymało kolejne 7 osób, które mają związek z przestępstwami na szkodę spółki GetBack S.A. Wśród zatrzymanych jest wiceprezes zarządu spółki, 2 byłych dyrektorów, były asesor komorniczy i były komornik sądowy. Mieli doprowadzić do wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, mówi rzeczniczka prokuratury regionalnej w Warszawie Agnieszka Zapłocka-Konopka. Zarzucane przez prokuraturę uczyny zabronione mają związek z usługami tzw. windykacji polubownej i usługami detektywistycznymi, umową stworzenia baz danych oraz pozornymi umowami licencyjnymi, w wyniku których doszło do wyrządzenia spółce GetBack S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Wysokość tej szkody zostanie podana dziś przez prokuraturę. Te osoby, które zostały zatrzymane, będą miały przedstawione zarzuty na podstawie nowych dowodów, które wcześniej nie były ogłaszane innym osobom zatrzymanym. W prowadzonym śledztwie łącznie zatrzymano 19 osób, zarzuty usłyszało 12, z których 8 zostało aresztowanych. 24 kandydatury na sędziów do Izb Sądu Najwyższego wpłynęły do tej pory do Krajowej Rady Sądownictwa. Przewodniczący KRS Leszek Mazur zastrzegł w radiowej jedynce, że zgłoszenia są wciąż przyjmowane i sędziowie mają jeszcze miesiąc na decyzję. Zespoły oceniają poszczególnych kandydatów na podstawie tych materiałów, które zostały przedstawione. Wydaje się, że również w tym przypadku z każdym kandydatem będzie przeprowadzona indywidualna rozmowa, tak jak poprzednio. Z tego jest sporządzany protokół, jest głosowanie w zespole, później zespół przedstawia rekomendacje Radzie na posiedzeniu, no i tam odbywa się dyskusja, głosowanie. W sumie do obsadzenia w izbach karnej, cywilnej oraz pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Najwyższego jest 11 miejsc. Pod koniec września Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymał na wniosek sędziów, którzy nie otrzymali rekomendacji KRS do izb, wykonanie uchwały KRS o powołaniu sędziów Sądu Najwyższego do Izby Cywilnej, Karnej, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Sędzia Mazur powiedział, że to zabezpieczenie jest dla KRS wiążące, choć zauważył, że wykracza poza granicę zaskarżania samej uchwały KRS, bo wstrzymuje nominację dla pozytywnie zaopiniowanych kandydatów do izb. 41-latek prowadził samochód mimo dożywotniego zakazu pod wpływem alkoholu. Uciekał przed policją ulicami Białegostoku, a w konsekwencji spowodował wypadek, w którym rannych zostało kilka osób. Sąd aresztował go właśnie na 3 miesiące. Pochodzący z Bielska Podlaskiego kierowca, który uciekał przed policją, miał we krwi ponad promil alkoholu. Wcześniej był już karany za jazdę po pijanemu. Jutro z kolei decyzja sądu w sprawie ewentualnego aresztu dla piratów drogowych. 3 Polaków, którzy na Słowacji urządzili wyścigi. Wcześniej usłyszeli zarzuty ogólnego zagrożenia. Brawurowa jazda, w wyniku której zginął słowacki obywatel, doprowadziła do otwartej akcji jednego z chadeckich posłów ruchu chrześcijańsko-demokratycznego Milana Waszczeki, który chce zaostrzenia kar dla piratów drogowych. Premier Wielkiej Brytanii będzie bronić brexitowego planu przed własną podzieloną partią. Dziś zakończy się jesienna konferencja Partii Konserwatywnej, ostatnia przed Brexitem. Wyjście z Unii Europejskiej będzie jednym z najważniejszych tematów przemówienia szefowej rządu. Theresa May bronić będzie swego planu z Chequers, miękki Brexit, za którym opowiada się większość przedsiębiorców, czy też minister skarbu Philip Hammond. This is not democracy. Ale głośne nie powiedział mu wczoraj były szef dyplomacji Boris Johnson i zebrał doniosłe brawa, bo partia jest podzielona. Obecnie około 40-50 posłów sprzeciwia się wizji Theresa May. Robi to z pozycji eurosceptycznych, a kolejna niewiadoma to, jak zachowają się posłowie ze skrzydła antybrexitowego partii. Wszystko to sprawia, że nawet jeżeli Theresa May uzgodni z Brukselą porozumienie końcowe, może ono przepaść w parlamencie głosami jej własnej partii. I dlatego dziś premier bronić będzie swojej wizji, przekonywać partię do jedności, a słuchać będą też dyplomaci europejscy, żeby wyczuć, czy Theresa May jest gotowa na poprawki w swoim planie. Planie, który na razie wspólnota odrzuca. Dla Polskiego Radia

przepiękna płyta jazz bossanova Novi Singers, wydana w serii Polish Jazz. Album zarejestrowany w 1967 roku, bodajże w czerwcu, z tego co pamiętam, ze znakomitą taką klasyczną okładką, którą zrobił i zdjęcie, i okładkę zaprojektował Marek Karewicz. Fantastyczna rzecz. Jeśli ktoś jeszcze do tej pory z Państwa nie ma tej płyty, to bardzo proszę się o nią zatroszczyć. Teraz będzie kolejna nieoczywista bossanova. Nagranie Smile Please Stevie'ego Wondera z albumu Fulfillingness First Final z roku 1974, który otrzymał Grammy za album roku. W Smile Please na gitarze udziela się sam Michael Cembello. W chórkach śpiewają m.in. Dennis Williams. Oprócz tego na albumie słychać również Paula Anka, Minnie Riperton i The Jacksons 5. Stevie Wonder. Smiling faces and earth-like stars, a frown can bring out the beauty that you are. Love within, you begin smiling. There bright Wonder. czarny@polskieradio.pl. Ten adres przyda się tym z Państwa, którzy głosują na nasze 100 książek na stulecie niepodległości i chcą otrzymać zestaw gombrowiczowski, który jest dzisiaj dla Państwa przeznaczony. Natomiast jeśli Państwo chcą przyjść na nagranie kolejnych dwóch odcinków programu Start Nagranie 8 października, czyli w najbliższy poniedziałek, na 16 lub na 18, to proszę do nas dzwonić, numer kierunkowy 22, a później 7 trójek, czyli numer, który Państwo doskonale znają. Teraz wystąpi w programie trzecim Polskiego Radia artystka, która jest jednym z jurorów w programie Start na Grani, czyli Ania Rusowicz i jej zespół Nixes. Summer Waves i zespół Nixes. Przypomnę, że słuchają Państwo radiowej Trójki, a przed nami utwór bardzo oczywisty, bo jeden z najmniejszych przebojów związanych z bossanową, czyli Maszkenada, ale w zupełnie innym wykonaniu niż to klasyczne. Put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Odpowiedzialny był co prawda Will.i.am i głosy w większości należały do zespołu The Black Eyed Peas, ale na fortepianie zagrał autor tego utworu, czyli Sergio Mendes, na fortepianie Rhodesa również, a śpiewała, i słyszeliśmy tam głos, Grasinia Leporacze, która jest prywatnie żoną Sergio Mendesa. Nauka. Słuchania. A przed nami spotkanie z Michałem Margańskim, tropiącym zależności między nośnikiem a jakością dźwięku. Nasze zeszłotygodniowe spotkanie na temat trwałości płyt kompaktowych wywołało sporo listów i spostrzeżeń. Okazuje się, że wśród słuchaczy Trójki jest spora grupa osób, które w przeróżny sposób utraciły muzykę ze swoich ulubionych kompaktów, często z powodu niewłaściwego obchodzenia się z tym nośnikiem. W związku z tym, że temat wywołał spory odzew, dziś chcę zwrócić Państwa uwagę na pewien technologiczny paradoks, o którym w latach 80., kiedy kompakty wchodziły na rynek, nie mówiono, a dopiero dziś, w dobie renesansu płyt winylowych, sprawa niejako odżywa. Jak wiadomo, kiedy wymyślano płyty kompaktowe pod koniec dekady lat 70., to zaprojektowano je w taki sposób, aby zakres częstotliwości słuchania był nieco większy niż ten, w jakim słyszy przeciętny człowiek, czyli w przedziale od 16 do 20 tysięcy herców. Po latach okazało się jednak, że wyznaczenie owych ram było dosyć sztuczne, co przejawia się na przykład tym, że kiedy słuchamy płyt analogowych, to mamy wrażenie, że dźwięk jest jakiś cieplejszy, bardziej naturalny i co za tym idzie, bardziej przyjazny dla ludzkiego ucha. Warto więc zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czy przypadkiem nie jest tak, że słyszymy więcej, a może najzwyczajniej wychwytujemy znacznie więcej szczegółów? Z pomocą przychodzi Cezary Szmitke z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. To dlatego, że istotny jest nie tylko rozmiar talerza, czyli ten przedział, ale też przyprawy. W momencie, kiedy skrzypek gra na stuletnim instrumencie, gdzie celowo dobierał najlepsze struny i najlepszy smyczek, jeżeli spróbujemy to nagrać na płycie kompaktowej, musimy wszystko, każdy element w którymś momencie sprowadzić do zera bądź jedynki, do zapisu cyfrowego. Tymczasem, nagrywając to nawet na, no dzisiaj już rzadko spotykaną, taśmę magnetofonową albo przeżywające renesans płyty winylowe, wówczas zapis jest nieporównywalnie bardziej złożony i dokładny, przez co te drobne rzeczy związane z drganiem struny, z tym, co stanie się wewnątrz pudła rezonansowego, z tym, co dzieje się, kiedy dźwięk odbija się od ścian studia czy sali koncertowej, dużo więcej tego smaku rzeczywiście może zostać na nagraniu. Oczywiście jest teoretycznie możliwe, żeby znacząco zwiększyć pojemność tych plików muzycznych i przez to złapać w nie znacznie więcej tego właśnie smaku. Ale z pewnością nie będzie to możliwe do upchnięcia w tych 700 MB, które możemy zmieścić na zwykłej płycie kompaktowej. Dziś płyta kompaktowa jest jednym z wielu standardów cyfrowego zapisu dźwięku. Wciąż cieszy się sporą popularnością, bo ów format przez wiele lat wspierany był potężnym lobby, które na przełomie wieków spowodowało myślenie, że kompakt definitywnie wyparł płytę winylową. Stało się jednak zupełnie inaczej, bo winyl powrócił w wielkim stylu, dając tym samym możliwość porównania tego, co na kompakcie, z tym, co przez całe dekady publikowano na mało poręcznych i znacznie cięższych płytach winylowych. Pytanie tylko, jak wiele współczesnych winyli od samego początku do końca tworzonych jest w myśl starych, analogowych technik nagrywania. Te informacje skrzętnie ukrywane są przez producentów i tylko najbardziej dociekliwi melomani są w stanie do nich dotrzeć. Nie zmienia to oczywiście faktu, że w przeciwieństwie do każdego pliku czy streamingu publikowanego na przeróżnych stronach czy serwisach, mamy do czynienia z wydrukowaną okładką i książeczką. A taka kolekcja płyt, czy to kompaktowych, czy analogowych, tworzy kolekcję wpisującą się w historię naszego życia. Tak, drodzy Państwo, kiedy sięgamy do naszej kolekcji, to wraca pamięć o tym, czego słuchaliśmy 10, 20 lat, czy nawet pół wieku temu. I myślę sobie, że jest to chyba najważniejsza wartość fizycznych nośników. Zatem kupujmy płyty, czy to kompaktowe, czy analogowe. Zresztą kolejnym atutem za fizycznym nośnikiem jest największy procent uzyskany ze sprzedaży, który trafia do artystów. Lubię tę pasję Michała Margańskiego, podobnie zresztą jak wszystkich moich koleżanek i kolegów z Trójki, bo to radio ludzi z pasją. I teraz z szacunku dla tego materiału, który Michał przygotował, będzie płyta winylowa i to bardzo stara. mająca 50 kilka lat, Baden Powell, czyli to jest kompozytor piosenki, która dzisiaj otworzyła nasze spotkanie w audycji Do Południa i utwór, który mam nadzieję, że Państwu się bardzo, bardzo spodoba. Wontade to album Badena Paula z 1963 roku. Dziś posłuchaliśmy z pierwszego oryginalnego brazylijskiego wydania, jeszcze na wytwórni Elenco. Proszę Państwa, czas rozstrzygnąć naszą zabawę, mianowicie 100 książek na stulecie. I kto dostanie ten zestaw dzisiaj gombrowiczowski? Pani Ania. Dlaczego? Dlatego, że napisała coś takiego. Kariera nikodemadyzmy Stanisława Dołęgi-Mostowicza, bo przenikliwość obserwacji społeczno-politycznych jednak nadała jej niestety wymiar ponadczasowy, a i uśmiech budzi na ustach. Gratuluję pani Aniu, pocztą dotrą wszystkie trzy książki do Gombrowicza do pani. A u nas niestety pada za oknem i pomyślałem sobie, że jest to taka piosenka, która być może teraz bardzo dobrze zabrzmi. Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. latujące ptaki. Pokończyły się romanse, obliczone na słońce. Z wiatrem i deszczem leci koniec za końcem. Wyprzedaże klapków i letnich sukienek. Złe idzie i zimne, studzi się sumienie. Stoimy nad rzeką, ręka rękę grzeje. Nie będzie dziś nagród, chłodnie ją nadzieje. Nikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, mój strach, kochanie, popatrz. Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, mój strach, kochanie, popatrz. Jeszcze dziś, jeszcze raz, jeszcze tu. Zawali breją zdjęcia do wspomnień i mroźna niemoc. Pablo Paweł Iwanek, Praczas, album Wir, 2015 rok. Październikowy facet to tytuł tego nagrania. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona, pięknie Państwu dziękują za trzy prawie godziny wspólnie spędzone. Przed nami powieść przygotowana przez Barbarę Marcinik. Mała scena teatralna Trójki. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kinderscenen. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Moss. Śmierć żółwia. Fragment 46. Ostatni. Żółwie, które pojawiły się w mieszkaniu na Koszykowej, przypominam, jeden był czarny, drugi szaro-żółto-zielony. Zostały rozdzielone sprawiedliwie. To znaczy wedle swojej wielkości oraz wedle wieku dzieci. Żółw większy, szaro-żółto-zielony, przypadł mojej siostrze. Żółw mniejszy, czarny, z żółtymi kreskami, dostał się mnie. Nie byłem z tego zadowolony, bo chciałem mieć żółwia większego, szaro-żółto-zielonego, ale nie mogłem zakwestionować kryteriów podziału. Szybko okazało się, że to ja, szczęściarz losu, wyszedłem dobrze na tym podziale. Po miesiącu czy dwóch razem z dwoma żółwiami udaliśmy się do Piaseczna, gdzie rodzice wynajęli dla nas na całe lato piętro dużej willi, której właścicielami byli jacyś biali Rosjanie. Za willą był duży ogród, który przekształcono, jak to często w latach wojny się zdarzało, w pożyteczny warzywnik. Były tam poletka kapusty, marchwi, sałaty, jeszcze jakichś innych jarzyn. Żółw siostry, bardzo ruchliwy i bardzo szybki, wbrew potocznym przekonaniom mówiącym o żółwie i powolności, zręcznie wykorzystał te jarzynowe zarośla i pewnego dnia udał się w kapustę, aby już nigdy do nas nie powrócić. Wielodniowe poszukiwania nic nie dały i żółw szaro-żółty pozostał w Piasecznie. Nie jest wykluczone, że jeśli był to żółw z takich żółwi, które mogą żyć lat nawet kilkaset, to jeszcze i teraz gdzieś tam mieszka. Latem chodzi w piaseczyńskiej kapuście, zimą śpi w tamtejszym kompoście. A my we wrześniu wróciliśmy do Warszawy. Ja z żółwiem czarnym, a siostra bez żółwia. W domu nie było wtedy żadnych innych zwierząt. Nie było kotów ani psów, ani czegoś w tym rodzaju, jakichś chomików. Czarny żółw był więc jedynym żywym stworem. Mam oczywiście na myśli stwory innego gatunku, jedynym obiektem, na którym mogło się skoncentrować, ku któremu mogło się zwrócić moje pragnienie współistnienia lub kosmicznej współobecności. czy mój mały czarny żółw zdawał sobie sprawę z uczuć, którymi go obdarzałem? Bardzo wątpię. Wydaje mi się raczej, i wydawało mi się chyba również wówczas, że czarny żółw uformował się dla mnie w figurę obcości, rodzaj symbolu mówiącego mi, że różne wcielenia życia nie mogą się ze sobą skontaktować, że choć istota ich jest identyczna, to istota nie jest tym, co mogłoby je połączyć, umożliwić jakiś kontakt. To nie było miłe doświadczenie. Jeszcze i dziś myślę o tym z przykrością. Gdzieś pod koniec jesieni, na początku zimy, nadchodził, choć nic o tym nie wiedziałem, wielki rok Polaków, 1944. Czarny żółw wszedł pod szafę i tam zasnął. Chyba próbowałem wejść, czy raczej wczołgać się tam za nim, ale nie było to możliwe, bo byłem wówczas już znacznie za duży na to, żeby zmieścić się pod szafą. Mogłem więc tylko pod nią zaglądać, próbując dostrzec w ciemności, co dzieje się z żółwiem. Czy śpi z głową ukrytą w skorupie? Czy porusza się i wysuwa głowę, wpatrując się swoimi malutkimi czarnymi oczkami w oczy tego innego stworu, tego, który zagląda pod szafę? Przypuszczam, że to moje tam zaglądanie, to wpatrywanie się w ciemność pod szafą nie trwało długo, bowiem zapewne wytłumaczono mi, że najlepiej będzie, jeśli żółwiowi da się spokój i pozwoli mu się spokojnie przespać zimę. Żółw śpiący pod szafą był dobrym argumentem. Można było mnie pouczać, żebym nie hałasował, biegając po mieszkaniu. Nie wrzeszcz, bo obudzisz żółwia. Kiedy przyszła wiosna tego pamiętnego dla Polaków roku, żółw, choć powinien się obudzić, nie obudził się i nie wyszedł spod szafy. Ktoś go więc postanowił stamtąd wyciągnąć i wyciągnął, zapewne tego nie pamiętam, przy pomocy szczotki lub trzepaczki, która była używana do trzepania dywanów na podwórzu. Ale to, co zostało wydobyte spod szafy, nie było już żółwiem. Była to skorupa, która nie uległa żadnej zmianie. Była nadal piękna, twarda i lśniąca, a jej czerń nadal była ozdobiona żółtymi kreskami. Na skorupie były jakieś resztki, które trudno byłoby nazwać i opisać. Było to coś, co w zimie wyschło albo rozpadło się i zgniło. Takie przegniłe albo wyschnięte resztki są bardzo nieprzyjemne, szczególnie dla dzieci, które nie są przyzwyczajone do obcowania z czymś takim, więc tak to sobie teraz wyobrażam. Wolałem się im nie przyglądać. W ogóle nie chciałem na nie patrzeć i właśnie dlatego słabo je zapamiętałem. To było trochę szare i trochę czarne, trochę suche i trochę mokre. Przypuszczam, że to były ścięgna żółwia, jego wnętrzności oraz jego mięso. Chciałbym podkreślić, że mały żółw nie został przeze mnie zabity ani zagłodzony, wręcz przeciwnie. Jakaś zielenina przez całą zimę oczekiwała na niego w pobliżu szafy. Prawdopodobnie, tego nie pamiętam, gdzieś obok szafy stała też jakaś miseczka czy jakiś talerzyk z wodą. Żółwia ani sałata, ani woda nie interesowały. Nie zamierzał jeść ani pić. Czy budził się co kilka dni lub co kilka tygodni? Wysuwał głowę ze skorupy, rozglądał się w otaczającej go ciemności, a potem chował głowę i znów zasypiał? Może, ale może było inaczej. Pewnego szarego zimowego dnia zasnął pod szafą i już się nie obudził. Przyjąłem wtedy taką wersję, bowiem wydawała mi się ona najlepsza, to znaczy najkorzystniejsza dla żółwia. Wynikało z niej, że żółw, gdy zapadł pod szafą w swój zimowy sen, w ogóle się nie męczył i umarł we śnie, nie zdając sobie sprawy z tego, że umiera. Tego, że mógł się męczyć we śnie, że jego przedśmiertny sen mógł być pełen straszliwych wizji oraz cierpień nieznanego nam rodzaju, nie brałem wtedy pod uwagę, bo nie przyszło mi to do głowy. Dopiero teraz, po 60 kilku latach, bo tyle lat minęło, od śmierci małego żółwia dopuszczam taką możliwość. 64 lata po śmierci dziwnej stwory, raczej dziwnego stworu, który niepotrzebnie pojawił się na świecie. Ale to może jest ujęcie zbyt radykalne, zbyt ryzykowne. I lepiej będzie powiedzieć, który pojawił się w nieznanym mi celu, z nieznanego mi powodu, który był elementem nieznanego mi porządku i który zniknął z powodu też mi nieznanego. To, co wysypywało się lub wyciekało z czarnej skorupy, te resztki, żółwie wnętrzności, było nieokreślone i to była cecha tego czegoś, tych resztek, wtedy dla mnie najważniejsza. Cielesność, ale właśnie nieokreślona, o bez wyraźnej przynależności i bez wyraźnego celu. Nie wiadomo, czy to były łapy, czy głowa, czy coś ze środka. Mogło to być też częściowo zjedzone przez myszy lub szczury, jeśli w domu na Koszykowej były szczury. Mogły być, gdyż bardzo blisko nas była hala na Koszykach, a tam były z pewnością setki, nawet tysiące szczurów. To wysypujące się lub wyciekające z czarnej skorupy musiało nieźle śmierdzieć. Ale to jest mój domysł z roku 2008, bowiem tego zapachu z roku 1944 nie zapamiętałem. Nie potrafię też odtworzyć, gdzie stała wielka szafa, spod której wydobyto na wiosnę czarną skorupę z resztkami żółwia. W sypialni, z której były drzwi do łazienki? Tam stała miedziana wanna i wielki owalny piec. Też chyba miedziany, pod którym przed kąpielą paliło się drzewem oraz brykietami. Czy w pokoju przechodnim, jadalni, gdzie były wielkie okna oraz balkon wychodzący na ulicę Koszykową? Kto stanął w drzwiach balkonu albo na balkonie, po prawej ręce miał wylot ulicy Lwowskiej i dalej hale na Koszykach, a po lewej tramwaje jadące ulicą Marszałkowską. Tramwaje, dobrze widoczne z trzeciego piętra, jechały w stronę kościoła na placu Zbawiciela, ale kościoła nie było widać. Zasłaniały go temu, który stanął w drzwiach balkonu, domy po drugiej stronie Koszykowej. Miałem wtedy w głowie taką myśl i mam ją nadal, że dla małego czarnego żółwia byłoby znacznie lepiej, umierałoby mu się znacznie przyjemniej, gdyby zamiast schować się na zimę pod wielką szafą w jadalni czy w sypialni, wyszedł na balkon i tam, na trzecim piętrze, ponad Koszykową, na świeżym powietrzu, zawieruszył się i zasnął gdzieś między stojącymi przy balustradzie doniczkami i skrzynkami na kwiaty. Na balkonie trzymało się też wtedy jakieś inne rzeczy, niepotrzebne domowe sprzęty, połamane krzesła i stare kuchenne szafki. Dzwoniłyby mu tramwaje jadące w kierunku placu Zbawiciela i to dzwonienie, którego pochodzenia rzecz jasna nie byłby w stanie rozpoznać, byłoby mu może miłe, uprzyjemniłoby mu jego ostatnie chwile, jego ostatnie sny. Powolne, ciche zamarzanie w zimie z roku 1943 na 1944. Żółw zamarzałby powoli, powoli. Uprzyjemnione tajemniczym, dalekim dzwonieniem. Takie dzwonienie tramwajów na Marszałkowskiej to dla żółwia, który nie wie, skąd się coś takiego wzięło, co dzwoni i skąd oraz po co dzwoni. Takie dzwonienie to głośniejsze, to cichsze. Z daleka, z daleka. Byłoby dzwonieniem z wieczności. Byłoby dzwonieniem kosmicznym. Jeśli żółw jest w stanie uformować w swoim żółwim mózgu pojęcie kosmosu. Teraz tramwaje nie dzwonią, a wtedy dzwoniły. Ostrzegały w ten sposób przechodniów, wychodzących na Marszałkowską ze Śniadeckich, z Piłsa oraz z Koszykowej. Żeby uważali, bo kiedy znajdą się na jezdni, mogą wpaść pod koła. Mogę nawet powiedzieć, że moje długie życie przeżyłem w dwóch cywilizacjach. Cywilizacji tramwajów dzwoniących i cywilizacji niedzwoniących. Andrzej Mastalerz przeczytał Kinderscenen Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Moss. Zacytowaliśmy także Kinderscenen Roberta Schumana. Dziękujemy Barbara Marcinik oraz Renata Szewczak, Natalia Grzeszczyk, Wojciech Dorosz i Janusz Dyblesen. Do usłyszenia o tej porze niebawem.